Nkanda wa Yakobi. Yakobi kapukiantete. Mono Yakobi, ikisadikia nzambi yekia mfumu Yesu Kristo, tonekene kwa makanda kumi emoleme na mamwanga na munza, kia mbote kieno. Luzimpangi zami, bika lwa kukimona nga boncho kaka bantu bakala nga mukiese kia kingi beni, bulu bwaba na angazi ntonto loza mpila mumpila, kadi beno luze ivo, vo minu kieno kibwaba na angazi ntontolo, kia ukitu kisanga ntatu munu. Kanti bika ntatu munu yoyo ya monika bwalunga na dede, mumavanga mpasi volu wakala balunga yebafuana, yelembwa kondwa diambu. Yevo muntu mubeno kondo londwenga, bika kalomba zo kwa nzambi uvana nga kwa babonto no muluzolo, yelembwa semba, yandi sika kumvana zo. Kanti bika kalomba muminu, kondwa keti keti nkutu, kadi wonto wena ye keti keti yandi fuana na yemayo mambu manatu anga ye matubu anga kwa mupepe konto ka konto. Muntu wampila yoyo kabanza andikovo, muntu bonto yandi wena ntima miole, lembolo wasikila mumambu mandi, sika tambula lekwa kwa mfumu. Bika mpangi yena bumputu kayangalala buka zangulu, ye mpangi yena kimvuama buka kululu. Kadi mvuama unavyoka boncho kifulu kya bititi. Tangu yitubu kanga, ye mbanga ziandi, ye yumisi bititi buna bifulu biandi bisotu kanga, ye ntoko za uzimanisi. Pila mosi mpe kwa nkuwa kimvuama, sika lengi labu mosi mubisa lubiandi. Kiese kiena ye muntu uvibidi langazi ntontolo, kadibuka meni tontwa ye nunga, yandi sika tambula nsendo, imoyo nzambi ukasila kwa bakunzo langa. Muntu buka tontwa nga, kakamba ndikovo, nzambi weti kuntonta. Kadi nzambi kalendi tontwa kwa mambiko, ye yandi kibeni katonta nga muntu ko. Kanti muntu utontwa nga, buka tuntwa nga, ye lebwa nga kwa nzinunu za yandi kibeni. Mboki muntu buka meni tambu dila zinzinunu, yao ikunatanga mumasumu, ye masumu buma meni yela, mau manatanga kulufwa. Luzimpangi zami za zola, kaluku kivuna andiko, minkailu mia mionto no mia mbote, ye mia lunga, mituka nga kuzulu, mikulu mukanga tuka kwa sedia vanga kia kwa zulu. Yandika soba ngako, yekena yekini mudiambu dia soba soba munkadu luko. Muluzo lolwa yandi kibeni, yandi watuvana moyo, mumambu mandi makedika, pasi votu wakala bantete mumpangu luza andi za zontono. Luza ya diadi luzimpangizami za zola. Inga, bika konto muntu kakala nzaki za uwa, kanti fuki muvova, yefuki mufuema. Kadi muntu wena yenganzi, kavanga nga mena masunga ma vameso manzambi ko. Idia ululosa ntumu kunuza zontono, ye mambi mamontono masaka tezo, ye lutambula mulu yinu munu, mambu nzambi makakuna muminti mamieno kadi mau malenda vulu za miela mieno. Lukala bantu bavanga nga masonu kwa matumanga nzambi kantika bantu bawanga kakako. Yeba kukivuna nga bau kibeni. Kadi muntu uwanga masonu kwa manzambi, lembwa movanga, yandi fuana neye muntu weti kukitala, mukitala tala, ye ukukimweni, bonto buke nina. Mboki kunima, buka meni kukitala, yandi wele kuandi, ye zimba kane bonto buke nina. Kanti wonto ufyongo ninanga minsi kumyalunga, mikutuvana nga kimpuanza, ye utata mananga mumiau, yandika yanga lalanga kaka muwako, mboki vila kana, kanti muvanga mio. Muntu wowo sikakala wasaku munwa mubisa lubiandi. Vo muntu kukibanzi langa vo yandi inkwa kinzambi, ye kayala nga ludimi luandiko, yandi uvuna nga ntimandi, ye kinzambi kiandike na kiampamba. Kinzambi kya kedika yeki kondolo ntsangi vantadisi ya nzambi ikiaki. Bumi na bana bantsona ye mafola mumpasi zawu ye mukuki kenga mulembo asumuka muntsumu kunu yanza. Yakobi kapukia nzole. Luzimpangi zami, beno lusanga minu mumfumu eto Yesu Kristo, fumu ya nkembo, kaluswasi sanga andi bantuko. Luindu lavo, muntu wa mvuama, wena yekimpambukia wola mulembo, yevueti binkuti bya ntoko, kotele munzweno, ya lukutu kunu. Ye muntu wa mputu, vueti binkuti bya mbi, kotele mpe. Vobeno luluti litoma tala muntu vueti binkuti bya ntoko, ye lutele, ngeye vuanda Eva vena vambote. Kansi kwa muntu wa mputu vo, ngeye tela ma Eva na, evo vuanda vansi, vandambwa malu makiandu kiami. Bulu sanga bonto bobo, bwe, ngabeno kaluvengi diswaswa niko, mukati kweno, yeka lukitu kidi, mifundi si mitwadu swanga kwa mabanza mambikwe. Luwa, luzimpangi zami za zola. Nzambi wa sola bamputu bamunza yai, pasi bakala bamvuama, muminu, yeba tambu la kimfumu kikasila kwa bau bakunzolanga. Kanti beno luvwezanga bamputu. Bantu bakulu fieti kisanga, yeba kulu natanga kumbazi ankanu, iba mvuama, ngaka bwakwe, ngaka ikabauko, batiaka ngankumbu yoyo yambote ya boku lwa vabenwe. Vobeno lulungi sanga minsiku, miakimfumu bonto bwena masonu kwa manzambi. Zola mpwa yaku bonto ngeye kibeni, buna beno luvanga ngabwambote. Kanti vobeno luswasi sanga bantu, beno luvola nga masumu, ye minsiku mikulutungu dilanga bonto mimbuisi mia minsiku. Kadivo muntu utuma mananga minsiku mia miontono, kanti kola mane muumo sibuna yandi bedoso kwa minsiku mia miontono. Kadindiena watavo, kuyanga ndiko, iyandi watampevo, kuvonda ndiko, idiau vongeye kuyanga ngako, kanti mwanki uvonda nga bantu, bunangeye ukola mananga mia miontono. Luvova yeluvanga bonto bufweti sabantu bobo, bafweti funduswa. Kwa minsiku mivana nga kimpuanza. Kadinzambi mumfunduswa ndi, kafuila nga nkenda ko. Kwa bantu balembo afuila nga nkenda, kanti nkenda zibedi sanga fundusu. Luzimpangi zami, kia mfunu wena kwa muntu mukamba vo, minu kena yami, voyandi kasonga nga kyo mumavanga ko. Nga minu kiokyo kilenda kumvuluze, vompangi yimosi evo busi kimosi kondolo kinkuti, evo madia, malumbu kalumbu, ye umosi mubeno, unakubatela vo, luenda mbote, luyotila, ye luyukuta. Kanti kakubaveni vyena mfunu munitu za uko, buna mambu momo, kiandandu mene, ibobo mpe, buna minu kia ukibeni, voki kondolo mavanga, buna kiau kena kiafua. Kanti vo muntu sika kamba, ngeye wena ye minu, ye mono ngena ye mavanga. Buna mono si ya kumvutu dila, untonga minu kia kubu kilenda kadila kondo mavanga. Ye mono si ya kusonga minu kiami mumavanga mami. Ngeye ukwikila angavo nzambi yandi mosi kaka wene, mbote beni, kanti mpeve zambi mpe, zikwikila angabo yezi zaka manga muonga. Kanti umuntu wa mpamba, ngazole leza ya vominu kikondolo mavanga kena minu kiafue. Abalahami, sedi eto nga kanungu swa mudiambudi ya mavanga kwe. Yandi bukatula mwana andi Isa kiva meza mangyoki la minka ilu. Mweni vominu kiandi kia sala ntuwadi ya mavanga mandi, ye minu kia lungu swa mumavanga. Ibobo masonu kwa manzambi malunga na momo matanga vo. Abalahami wasa minu munzambi, ye nzambi wakumona walunungu mudiambu ya minu kiandi. Ye wakumboki dila kundi ya nzambi. Lumweni vo muntu unungu swanga mumavanga, yeka mumminu kakako. Bonto bobo mpela habi, intuza, ngaka nungu so mudiambu dia mavanga kwe, yandi buka tambu la zintumwa, zaba yudayo, yewa bavai kisila munzila yanka kampasi benda. Inga, kadi bonto nitu ikondolo mpeve yena yafua, ibu na mpe minu kikondolo mavanga kena kiafua. Yakobi kapuke antatu. Luzimpangi zami, kaluzola andi mukala milongi beno babingi bingiko, kadi beno luze ivo beto milongi, tunatambula mfundu su iluti di mungolo, kadi mumambu mamingi beto babonto no tukusu mukanga. Vomuntu kakusu mukanga mumpo vazandiko, bunayandi wena walunga na dede, yelenda yala nitu andi ya mvimba. Beto tutula nga luvambu munu wa miazi mpunda. Pasi voza kututuma mana, ye munzila yoyo beto tulenda mpe tuadisa nitu zauza mvimba. Luta la mpe masua, peleko maume na mamanene, ye maniku swanga kwa mipepe miangolo, kansi mau matuadu swanga kwa finatunu fiafike beni. Ye mau makwenda nga konto kuzolele muntu unata ngamo. Pila mosi mpeludimi, luau ikiela kia kike beni, kansi luau lulenda kukiyana mumamu mamanene. Tala bonto fitia fiafike filenda yoka mfinda ya inene beni. Inga ludimi mpe tia twena. Luau ikima kiambi, kena yefulu kiandi mukati kwa biela bieto. Luau lubedi sanga nitu ya mvimba, lukwika ngatia zingu kia mvimba, luau kibeni bulwa kwikwa tia twa bilungi. Muntu lenda kuandi lemvu la makanda mamonto na mabibulu bya mfinda, mazinuni, evo mampila za zinyoka, ye bizanza langa, ye mazimbizi, ye bizinga nga mumaza, ye biaka mana lemvu la mpe. Kanti muntu kalendi yala ludimiko, luau ikima kilembwa dinga manga, luafulu kaye imbwa divonda nga. Muluau beto tutondi langa mfumu eto yese, ye muluau mpe beto tusingi langa bantu bavangwa mukifuani kianzambi. Munua umosi muvai kanga tusaku munu yezi ntingulu. Luzimpangizami kabufue nikovo bwakala bonto bobo. Ngankelo umosi ukelu munanga maza mambo temena na do. Ye mandudi munu wa umosie, luzimpangi zami, ntiwa mungi enge kaubuta nga mimbutu mia olive ko, ye ntiwa vini ya kaubuta nga mingi enge ko. Kelo wa maza mamungwa, kaukelu munanga maza mambote mena na doko. Nani mubeno, wena nduenga yenza ilu. Bika kasonga diyo munkadu luandi yambote, mumavanga mandi mavangu luanga mulu yinunu ye munduenga. Kanti volwe na yekimpala kiambi, ye mpaka za kukisonga vo ibeno kaka muminti mamieno, buna kalukukiyana andi ye kalukukivuna andiko bulu belanga kedika. Nduenga zozo kazituka nga kuzuluko, kanti zauze na za kintoto, za kimuntu ye za mpeve zambi. Kadivana vena kimpala, ye mpaka muku kisonga vo, ibeno kaka, vau vena mpe mvwala ngani, ye mambi mamonto no mampila mumpila. Kanti nduenga zituka nga kuzulu, vantete zau zena za vedila, mboki zau zena za vuva ma, zanlemba mi, zena nzaki mulembu kila, zena za zala yenkenda, ye mavanga mambote. Zau kazi ye kamanga, kundambu mosiko, ye kazena yedisu kuntialuka yako. Mimbutu miazingu kia mbote, ye kia songa mikunu angamu luvuvamu kwa bau batula nga luvuvamu vabena. Yakobi kapukianya. Kwe kutuka nga zinkindu, ye minzonza vakati kweno. Biau bituka nga munzi nunu zeno, zinwana nga mukati kwa beno. Luzini na nga moyo mubaka kanti, kalubaka nga kimako, buna beno luvonda nga, yelukala nga ntsatu abaka beni kilumweni kansi kalulenda nga kiobaka ko buna beno lukala nga yeminzonza yelunwana nga beno kalubaka nga kiluzoleleko mudyambu dya kalulomba nga ko beno lulomba nga kansi kalutambula nga ko kadibwambi lulombi langa lubantu bakondo lokuikama beno kaluzeyikwe vomukala nkundi wanza ikitantu kwa nzambi idiau wonzo zolele kala nkundi wanza yandi kitu kidintantu wa nzambi evo beno lubanza ngavo imumpamba masonu kwa manzambi matela ngavo nzambi uzola nga mukimpala peve ikatula mubetwe kanti yandi utusila nga nlembo uluti dimunene idiau masonu kwa manzambi matele vo nzambi ukakidilanga bangwa luyanu kanti yandi usilanga nlembo andi kwa bena yelu yinunu iku malulembu kwa nzambi lukakidila satana yeyandi sikatina kuandi kwa beno lufina ngana nzambi yeyandi sikakulufina ngana luvedi samoko meno lubanku kwa masumu yeluvedi samintima mieno lubanku kwa mintima miole lukala kiadi luyaula yeludila bika tusevo tweno twa kitu kwa biaula yekiese kieno kiadi luku kiyina vantadisa mfumu yeyani sika kuluzangula luzimpangi kalukela sana andiko onto ukelanga evo ufundi sanga mpangi andi yandi ukelanga ye ufundi sanga minsiku kanti vongeye ufundi sanga minsiku buna kwena diaka muntu utuma mananga minsikuko kanti mfundisi ya minsiku umosi kaka wena zuzi ye mfundisi yandi kaka lenda vuluza yelenda fuasa kanti ngeye nani wena ngeye ufundi sanga mpwa yaku ludimba buabu beno lukamba ngavo lumbu kiaki evo mbazi situenda kumbanza kingandi tunakala kuna mvua mvimba yetu na sala munkita yebaka ndandu beno kaluzei nkutuko moyo eno kiu nakala kiambazi kadi beno lwena kaka bungi bumoni kanga muntangu ya nkufi mboki bumeni kwandi nganu beno lufoti ta vomfumu zolele sitwakala moyo yevanga edi evo edina kanti buabu beno lukukisanga mumaya mama montono masika mamontono mampila yoyo mena mambi idiau wontozei mambote makafweti vanga kanti kavanga ngamoko yandi unatanga disumu Yakobi kapukia ntano beno bamvuama ludimba buabu ludila yeluboka mudiambu dia kiadi kinakuiza vabeno kimvuama kieno kimeni bola yebinkuti bieno bidiulu kwa zintelele. Wola weno yembongo zeno bieka nkazu nkazu. Kazu nkazu yoyo inataki mbangi kwa beno. Mukulubedisa yeyau inadiansuni mieno bontotia. Beno lwaki yumbi kidiki mvuama. Mubilumbu biabibia zimu nina. Tala, futi wabisadi biyonzi kanga muzimpatu zeno. Ulwa lembolo futa uboka nga. Yemboka za bau bayonzi kanga ziwaka ne mumatu mamfumu wa minkangu. Beno lwa zingidivan toto munto moso ya yontono ye mubiese. Beno lwa kitu kilina vwele vwele mubilumbu bia vondwa bibulu. Beno lwa bedisa ye lwa vonda bantu bakondwa bila. Ye bau kabalusila nga mpaka ko. Idiau, luzimpangi. Luvibi dila beni na teye mfumubuka na kuiza. Lutala muntu usala nga mpatu. Yandi uvingi langa mimbutu miantalu mituka nga muntoto. Yandi uvibi dila anga na teye buka meni yonzi ka mimbutu miamvula za ntombo yeza ndolo. Beno mpe lutoma vibi dila. Lusiama na kekete kadingizulu ya mfumu yeka lukufi. Luzimpangi. Kaluvungu tilandi muntu kwa waya andiko pasi volwa lembo afundu swa. Tala mfundi si weka ngava mwelo. Luzimpangi, lubaka mimbiku di boncho kifuani. Bau bavova munkumbwa mfumu yeba vibidi la mumpasi zao. Tala beto tusika nga bantu batata mana vibidi la vobau iba nkwa kiese. Beno lwa wansamu muntatu munu ya Yobi yeluzei momo makunsila Nzambi kuntsukunu kadi mfumu wena yenkenda za zingi beni yezola. Sungu lako luzimpangi zami kaludiandi ndefiko kanivo muzulu evo muntoto kandefi ya mpila nkakako kanti bika inga dieno jakala inga yenkatu eno yakala nkatu. Voka bwako Nzambi unakulufundisa muntu mubeno wetimona mpasie bika kasambila muntu mubeno wetiyangalale bika kayimbila minkunga myantsikulu muntu mubeno wena kimbevwe bika kabokilisa bangudi za bantu badibundu bau sibakunkusa mafuta yekunsambidila munkumbwa mfumu. Lusambulu lwa ulwa minu silwa vulu za mbevo. Fumu sika kuniakisa ye masumu mandi sima lemvu kulwa. Idiau lutambu dila masumu meno muntu muntu kwa wayandi. Ye lusamba sana mubeno ye beno mpasivo lwa niaka. Lusambulu lwa vema lwa muntu wa lunungu. Lwena lulendo musalu kia luau. Eli ya wakala muntu bonto kaka beto. Yandi wasambi la mungolo. Walomba vomvula kazina nokako, ye mvula za lembwa munoka vantoto, mumimvu mintatu ye ndambu. Mboki yandi wasambi la diaka, bunazulu diavana mvula ye ntoto wabuta mimbutu. Luzimpa angizami, vomo simubeno zimba nentama beni ye kedika, ye muntu wankaka ukumvutu di mukedika, bika kaza yavo. Wonzo vutu di nkwa masumu kukedika, tuka munzila andi ika kele zimba nana. Muntu wowo unavulu za muela. Wa muntu unamulufwa. Yesavo masumu mandima mingi mingi sima lemvu kulwa.